Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum. O yüzden Twitter hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size yine sıra dışı bir kadını anlatacağım. Dünyanın en çok satan resimli çocuk kitaplarının yazarı Beatrix Potter'ı konuşacağız. The Tale of Peter Rabbit, The Tale of Benjamin Bunny ve The Tale of Jemima Puddle Duck gibi kitapların yazarı ve illüstratörü Potter. Ama o aslında kariyerin başında Victorian döneminde popüler konuları olan doğa bilimlerine, botaniğe, mantar bilimi, mikrolojiye ilgi duyuyordu. Ama bilim dünyasına girmesi engellenmiş pek çok kadın gibi o kendine başka bir yol seçmek zorunda kalmıştı. Zamanın ötesinde olan, bağımsız olmayı seçen, miras kalan servetine rağmen kendi parasını kazanmaya kararlı olan bu sıra dışı kadın, bir hikaye anlatıcısı olmasaydı bilim dünyası neler başarabilirdi asla bilemeyeceğiz. O da bunun yerine arkadaşlarının, akrabalarının çocuklarına gönderdi. Resimli mektupların başarısından cesaret alarak ileride küresel bir yayıncılık endüstrisine dönüşecek kült kitaplara imzasını atmış oldu. Kitapların bu kadar büyük başarı kazanmasında olağanüstü bilimsel gözlem yeteneğini, anatomi bilgisini ve elbette hayal gücünü kullandı. İllüstrasyonlarında büyük payı vardı elbette. 1891 yılında 25 yaşındayken Beatrix Potter kendi geliştirdiği şifreli bir yazıyla günlüğüne şöyle yazmıştı. O bir deha ve cinayet gibi eninde sonunda açığa çıkacak. Bunu kendisi için söylüyordu ve haklı olduğu da yıllar sonra ortaya çıktı. Bugün her 15 saniyede bir dünyanın herhangi bir yerinden biri bir Beatrix Potter kitabı oluyor. En bilinen kitabı The Tale of Peter Rabbit, tavşan Peter'ın maceralarını 44 dilden birinde okuyabiliyor. Türkçe dahil. Bizde de İş Kültür Yayınları'ndan çıkmış okul öncesi kitap olarak. Yaramaz ve söz dinlemez bir hayvan olan tavşan Peter'ın Flopsy Mopsy Cotton Tail adındaki tavşan kardeşleriyle yaşadığı maceralar anlatıyor bu kitapta ve hala okunmaya devam ediyor. 25 yaşındayken dehası üzerine kafa yorduğu sıralarda ailesinin gözünde tam bir hayal kırıklığıdır. Çocukluğunun geçtiği South Kensington'daki evde evlenmemiş, utangaç, bir yandan sağlık sorunlarıyla boğuşan bir genç kız olarak günlerini huysuz anne ve babasına göre boş işlerle geçiriyordu. 45 yaşında beklenmedik biçimde evleneceği dek o aile evinde kalmaya devam edecekti. Arkadaşları yerine Benjamin Bouncer adında gürültülü, neşeli bir evcil tavşanı vardır. İyi günlerde sevimli, aptallık derecesinde duygusaldı bu tavşan. Kötü günlerde boya kutusunun içinde ne varsa yerdi günlüğünde yazdığına göre. 17. yüzyılda yaşamış bir bürokrat olan Samuel Pepys'ten esinlenerek günlüğünü kendi icadı karmaşık bir kodla yazmıştır Beatrix. Bu günlüklerde mürebbiyeler arasında geçen yalnız yaşam ile ilgili hayal kırıklığını dile getirir sıkça. Henüz 10 yaşındayken bir şeyler yapma niyeti olduğunda yazmıştı ayrıca. Onun dediği gibi deha sonunda ortaya çıkacaktı ama Victoria döneminde kadınlara biçilen rolü düşünürseniz bu hiç de kolay olmayacaktı. Size burada daha önce de anlattığım birçok enteresan kadının hikayesinde olduğu gibi. Onun yaşam öyküsünü konu alan bir film de var. 2006 yılında Miss Potter adıyla vizyona girmiş. Beatrix'i Renée Zellweger canlandırmıştı. Güzel sanatlara ilgi duyan varlıklı bir ailede doğmasına rağmen Potter çok az resmi sanat eğitimi almış. Bir iş adamı ve avukat olan babası Rupert, resim koleksiyonu yapan, sergilere katılan, Beatrix ile küçük kardeşi Bertram'ı sanatla ilgilenmeyi teşvik eden amatör bir sanatçı ve fotoğrafçıdır. Annesi Helen Beatrix, Helen de yakındır sanat dünyasına. İskoçya'ya ve Kuzey İngiltere'nin göller bölgesine ailece gittikleri yaz tatillerinde sık sık doğa gezileri yaparlar. 8 yaşından itibaren Beatrix küçük kardeşi Bertram'la birlikte bu aile tatillerinde topladıkları hayvanları, böcekleri, bitkileri, mantarları ve fosilleri incelemeye başlarlar. Bertram genç yaşta yatılı okula gönderilir ama Beatrix evde mürebbiyelerden eğitim alır. Yaşıtları da yoktur etrafında. Anne ve babası pamuk tüccarlığından, üretici geçmişlerinden kurtulup sınıf atlayabilmek için onu soylu bir beyefendiyle evlendirmek ister ama Beatrix'in farklı hayalleri vardır. İnziva içinde geçen çocukluğunda evdeki zengin kütüphaneden resimli doğa tarihi kitaplarını seçerek hevesle okur. Yağlı boya ve sulu boya dersler alır. Shakespeare'in birkaç oyununu ezberlemiş ve Bertram'ın mikroskobu ile hayvan ve bitki örneklerinin detaylı ve titiz çizimlerini yapmaya başlamıştır çok küçük yaşlardayken. Londra West Brompton'da, Bolton Gardens'daki evlerinde üst kattaki odasında gizlice tavşanlar, fareler, yarasalar, baykuşlar ve kirpiler alır. Birlikte yaşadığı bu hayvanın resimlerini yapar. Bilim merakıyla bulduğu ölü hayvanların anatomik çizimleri de vardır. Çizim tutkusu arasında. Beatrix babasıyla birlikte Kraliyet Akademisi'nin yılda iki kez düzenlediği sergilere katılmaya başlar. Sanat dünyasıyla ilgili eleştirel gözlemlerini ve kadın rol modelleri arayışıyla ilgili düşüncelerini de yazar günlüğüne. 1882 yılında düzenlenen yaz sergisinde Rosa Bonheur'un The Lion at Home resminde aslanların anatomik detaylarına hayran kalmıştır. Bir yıl sonra Winter Academy of Exhibition Old Masters, Kış Akademisi Eski Ustalar sergisinde bir kadına ait sadece tek bir tuval olmasını şaşırmıştır bu sergide. Angelica Kaufman'ın Design adlı eseridir bu. Sir Joshua Reynolds'ın 5 figürün yanına acımasızca asılmıştır ona göre. Sanat fikrimi yükseltti, ondan öğrendiklerim oldu. Başta cesaretim kırıldı ama onu aştım. Angelica Kaufman'ın tek bir resmi olması bile önemlidir. Bir kadının neler yapabileceğini gösterdiği yazar günlüğüne. Bu sergilerden biri de babası onu yakın bir aile dostu olan Pre-Raphaelite ressam John Everett Millay ile tanıştırır. Ofelia resminden hatırlayacaksınız. Doğanın güzelliği ve karmaşıklığı üzerine yoğunlaşan ressamın bu yaklaşımı resimde ekosistem diye tanımlanıyor. Pek çok insan çizebilir ama senin gözlem yeteneğin var diye iltifat eder Beatrix Potter'a. Biyografisini yazan Margaret Lane'in de açıkladığı gibi sanat, sadece sanat vardır onun hayatında. Rosa Bonheur ve Landseer'in ayrıntılı hayvan figürleri, Palmer ve Constable'ın pastoral vizyonları onu büyüleyen bunlardı. Aslında doğa tarihiyle ilgilenmek istiyordu. Londralı bilim insanların organizasyonu olan Linnean Society'den kabul görmeyi, hatta bir gün işlerinden birinin Royal Academy'de sergilenmesini hayal ediyordu. Ne Linnean Society'nin ne de Kraliyet Akademisi'nin, Royal Academy'nin kadınlara tam üyelik vermediğini bilmesine rağmen bitki ve hayvan yaşamını inceleme ve çizme tutkusunu günün birinde bir doğa tarihi kitabı yayınlama ümidiyle hevesle sürdürmüş 1890'lar boyunca. Bilimsel doğruluğa ulaşmak için topladığı örnekleri Doğa Tarihi Müzesi'ndeki örneklerle karşılaştırmış, sınıflandırmış ve üstelik hepsini müzenin küratör ekibinin yardımı olmadan yapmış. Günlüğünde kayıt memurlarının hepsi beyefendi gibi onlarla asla konuşmamalısınız diye yazmış. Cam kutular ardından küçük numaralar ve etiketleri çözmeye çalıştığı için ömür boyu göz problemleri yaşadığını söylüyor biyografi yazarları. Evet, bu noktada bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Miss Potter filminin müziklerinden birinin Nigel Westlake'in bestesi Miss Potter'ı dinliyoruz. 3-4 dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. İngiliz ressam, doğa bilimci ve çocuk kitapları yazarı Beatrix Potter'ı konuşuyoruz. Tüm bu doğa tarihi örnekleri arasında mantarlara da özel bir ilgisi vardır Beatrix'in. İskoçya'yı yaptığı aile gezilerinde doğa bilimci ve besteci Charles McIntosh ile çalışmış. McIntosh ona bir anlamda akıl hocalığı yapmış. Mantar taksonomisinin temelleri konusunda yönlendirerek ilginç örnekler göndermiş. Ve mantar illüstrasyonunun nasıl olması gerektiğine dair yapıcı önerilerde bulunmuş. 1895 yılının sonbaharı ve kışı boyunca tüm zamanını Beatrix mikroskop altında mantarları çizmeye harcamış. O şekilde geçirmiş zamanını. Bir yıl sonra 250'den fazla çizim ve mantar sloboylarından oluşan bir portfolyo hazırlayıp amcasına aracılığıyla Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nin yöneticisine ve botanikçilerine sunmak istemiş. Günlüğünde Kew'un yöneticilerinin çizimlerinden memnun görünseler de ona ait olduğunu inanmadıklarını, bunun için çok genç olduğunu söylediklerini yazmış ki o zaman neredeyse 30 yaşındadır. Kew'un botanikçileri onu sadece cinsiyeti ve yaşı yüzünden reddetmekle kalmıyor, bir kadının bağımsız olarak yürüttüğü bilimsel çalışmalarından ortaya çıkan resimlerine de şüpheyle yaklaşıyorlardı. Oysa çiziminde bilimsel bir yenilik de vardır. Likenlerin ikili organizmalar, alglerle yakın ilişki içinde yaşayan bir fungi türü olduğunu gösteriyordu. Linnean Society'den çok daha önce bu teoriyi ve küf sporlarının yayılmasıyla ilgili fikirlerini de ortaya koymuştu. Beatrix Potter'ın ikonik İngiliz mantarı Fly Agaric, Amanita muscaria'yı çizdiği sulubaya çalışması onun botanik illüstrasyon, botanik çizimi konusunda yeteneğini de açıkça gösteriyor bize. Mantarı, eğelti otları, sarmaşıklar, kayın yaprakları, yosunlar ve dikenler arasında naturalist bir ortamda ikna edici bir şekilde tasvir etmiştir. Mantarın yuvarlak kıvrımlı başlığındaki şapkasındaki işaretleri, alt tarafındaki çıkıntılı çizgileri ve gövde boyunca yer alan nodülleri ayrıntılı olarak çizmiştir. Görselini paylaşacağım sizinle Twitter adresimden. Kew tarafından reddedildikten sonra Agaricinae türlerinin çimlenmesi üzerine adlı bir makale de yazmış Beatrix Potter. Bu makale de ardından yayınlanmak üzere onaylanmayınca mikroloji olan ilgisinin hiçbir yere varamayacağını anlayıp özenle hazırladığı portfolyosunu bir kenara bırakmış. Beatrix Potter'ın biyografi yazarları onun bilim dünyasının kurumsal kadın düşmanlığının kurbanı olduğu konusunda hemfikir. 19. yüzyıl botaniği elbette erkeklerin hegemonisi altındaydı. Onun kendi bulgularından şüphe duymaya başlamış olabileceğini ya da 10 yıl mantar topladıktan sonra ilgisini kaybetmiş olabileceğini düşünenler, bunu öne sürenler de var. Bir yüzyıl sonra 1997 yılında Linnean Society Beatrix Potter'ın araştırmasını kabul etmeyip korkakça davrandığı için gecikmeli bir özür diler ondan. Bir özür yayınlar. Mantar çizimlerinin bilimsel doğrulukları konusunda hiç şüphe yok bugün. Dünyanın her yerindeki mikologlara danışılarak hangi mantar türü olabileceği anlaşılmaya çalışılıyor. Potter'ın Kew tarafından reddedilmesi Victoria İngiltere'sinde kadın sanatçılar için sınırlı fırsatlar olduğunu hatırlatır yine. Birçok kadın sanatlı üvey evlat muamelesi gören kitap illüstratörlüğünü seçer o zaman. 1890'larda popüler yayıncılık alanı genişledikçe kadınlara da fırsatlar doğar. Tırnak içinde vasat bir yeteneğin yeterli olduğu birçok küçük sanat gibi illüstrasyon da kadınlara uygun görülüyordu. Beatrix Potter bilim dünyasına girememiştir ama çocukluğundan beri amatörce ilgilendiği doğa biliminden öğrendiklerini, araştırma ve gözlem becerisini çocuk kitaplarına aktarır bu kez. Biyografi yazarı Linda Lear, bilim ve doğa tarihine katkılarını anlattığı Beatrix Potter, A Life in Nature, Beatrix Potter, Doğada Bir Yaşam kitabının ön sözünde şöyle yazıyor. Potter, kitapları ve çizimleriyle doğayı İngiliz hayal gücüne geri getirdi. Çoğunu doğanın pek değerli görülmediği, doğanın yağmalanmasının korunmasından daha popüler olduğu bir zamanda yazdı. 1913'teki evliliğinden sonra yaratıcı çalışmaların vurgusu giderek edebiyattan toprağa ve beslediği hayvanlara yöneldi. Beatrix eski usullere ve basitçe doğada yaşamak için neyin gerekli olduğuna önem verirdi, diye yazar son sözünde. Bilimin kaybı edebiyatın kazancı olur elbette. Beatrix Potter'ın şakacı, itaatsiz bir tavşan hakkında yazdığı ünlü ilk hikayesi eski mürebbiyelerinden Annie Carter Moore'un hasta oğlu Noel'e resmi bir mektup olarak başlamıştı. 4 Eylül 1893 tarihinde. Bolton bahçelerindeki evde yaşarken Annie, 17 yaşındaki Beatrix'e 2 yıl boyunca Almanca ve Latince öğretmiş, ebeveynlerin talep ettiği bir kız kardeş olarak değil de bağımsız bir kadın olarak rol model olmuştu. Mürebbiyesi evlendikten sonra Beatrix 15 yıl boyunca onun 8 çocuğuna farklı hayvanlar hakkında mektuplar yazmaya devam etmiş, eskizleriyle de bu hayali hikayelerini renklendirmişti. Bir tebrik kartı yayıncısına da bazı illüstrasyonlar satmış. Bir yandan Lewis Carroll'un yazdığı Alice Harikalar Diyarı'nda kitabının ilk çizimini de yapmıştı. 1900'lerin başında Beatrix Potter'a hikaye mektuplarını kitaplara dönüştürmesi öneren de mürebbiyesi olmuştu. Sonradan kült bir kitaba olacak olan Peter Rabbit en az 6 yayıncı tarafından reddedilmiş. Ve sonunda 1901 yılında kendi imkanlarıyla yayınlamış bu kitabı. Sadece bir adet renkli illüstrasyon vardır bu ilk baskıda. Ancak baskıya girdiği ilk andan itibaren bu çocuk kitabı büyük bir ilgi ile karşılanır. Adeta bağımlılık yaratır. Arthur Conan Doyle da hayranlık dolu bir mektupla desteklemiştir onu. Sonunda Peter Rabbit'i ve 23 hikaye kitabı serisinin tamamını üretecek çocuk kitabı yayıncısı Frederick Warne & Company ile sözleşme yapar. Potter'ın Warne ile yazışmaları onun gelişmiş iş anlayışını ve kitaplarını tanıtmak için geliştirdiği pratik fikirlerini de ortaya koyuyor, gösteriyor bize. Bu kitaplar makul fiyatlı, bir çocuğun eline sığacak kadar küçük ve bol resimli olmalıydı. Girişimci yönü de ilginç. Bir Peter Rabbit prototipi yaparak vakit kaybetmeden patentini almış. Peter Rabbit's Race Game adında bir masa oyunu tasarlamış. Sonraki 30 yıl boyunca mendillerden terlikleri, su şişelerinden heykelciklere, sayısız üründen oluşan karlı bir endüstriye dönüştürür bu akıllıca hamleleriyle kitabını. Kitaplarında onun imzası olan manzaraları, florası ve faunası Victoria dönemi Britanya'sının üst sınıflar arasında popüler olan P.H. Gosse in Evenings at the Microscope gibi doğa tarihi kitaplarında kullanılan illüstrasyonlara daha çok benziyordu. Örnek toplamak için keşif gezilerine çıkan, doğadan gözlem yapan ve mikroskobun altında bıkmadan, usanmadan örnekleri inceleyen Beatrix Potter'dan beklenen de budur elbette. Resmini yaparken sulu boya ve mürekkepli kalem kullanıyordu. Ana hatlarını kurşun kalemle çizdikten sonra bir ön plan ve arka plan elde etmek ve bir derinlik yaratmak için üst üste ince sulu boya katmanları uyguluyor. Sulu boya kuruduktan sonra kalem ve mürekkep kullanarak ana hatları ve detayları ekliyordu. Kitap satışlarından elde ettiği telif hakları ve teyzesinden kalan küçük bir mirasla çoğu bekar Victorian kadının aksine ekonomik bağımsızlığını elde etmişti. Hilltop Farm'dan sonra göller bölgesinde arazi satın almaya başlar. 1913'te 45 yaşındayken yerel avukat William Hillis ile evlenir ve Lake District kasabası olan Sowry'ye yerleşir. Ara sıra hikaye yazmaya devam etse de daha çok hayvancılığa ve çevreyi korumaya odaklanmıştır artık. Bolton bahçelerindeki evinde başlayan kederli, münzevi çocukluğu burada izole ama sakin ve mutlu bir hayata evrilir. Aralık 1943'te öldüğünde Lake District'teki 4000 dönümlük arazisini en iyi hikayelerinin çoğunu ilham veren doğal yaşam alanını koruması için National Trust'a bırakmıştı. 1967'de mikolog Findlay, Potter'ın sulu boyalarından 59'unu kendi doğal tarihini Wayside ve Woodland mantarlarını göstermek için kullandığında Beatrix Potter doğa bilimci bir ressam olarak nihayet kabul görmüştü. İngiliz kırsalının gerçekçi flora ve faunası manzaralarıyla bezenmiş. Bugün bile milyonlarca satan kült kitapları da cabası. Bir kuzenine çocukların hikayelerinin bir gün Hans Christian Andersen'inki kadar ünlü ve çok okunacağını söylemişti. Gerçekten de haklı çıkmış öyle değil mi? Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar. Victorian dönemden bir kadını bilim dünyası tarafından reddedilince Peter Rabbit başta olmak üzere bugün tüm dünyada en çok okunan çocuk kitaplarını yazan Beatrix Potter'ı konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.